पेज 26 श्री योग वासिष्ठ महारामायण नौवां सर्ग वैराग्य प्रकरण। राजा के निषेध करने पर श्री विश्वामित्र जी का क्रुद्ध होना और श्री वशिष्ठ जी का श्री विश्वामित्र जी के तपोबल और अस्त्रबल के कथन द्वारा धीरे धीरे राजा दशरथ को समझाना। वाल्मीकि ने कहा, हे भरद्वाज, अपने प्रिय पुत्र रामचंद्र जी में अधिक स्नेह होने के कारण जिन वचनों को कहते समय दशरथ के नेत्र आंसुओं से भर गए थे, उनके ऐसे वचनों को सुनने के बाद क्रोधित होकर विश्वामित्र ने राजा से निम्न निर्दिष्ट वाक्य कहा, मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार पहले प्रतिज्ञा कर उसको छोड़ना चाहते हो, इसका मतलब यह होता है कि आप सिंह होकर मानो अब मृग बनने की इच्छा कर रहे हो। एक दो राघवों के कुल की यह मर्यादा नहीं है, अर्थात इस प्रकार की झूठी प्रतिज्ञा करना या मिथ्या बोलना रघुवंशियों के लिए अनुचित निंदनीय है। क्या शीतांशु चंद्रमा की कभी उष्ण किरणें होती है? हे राजन, अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने में अपने को यदि असमर्थ पा रहे हो तो मैं जैसे आया था वैसे ही वापस जाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा से च्युत होने वाले हे दशरथ, तुम्हारा अपने आत्मियों के साथ कल्याण हो। 3-4 वर्टिकल बार वाल्मीकि ने कहा। उस महान तपस्वी विश्वामित्र के क्रोधित होने पर सारी पृथ्वी कांपने लगी, संपूर्ण देवताओं को भय होने लगा। वर्टिकल बार पृथ्वी अपने मन में यह सोचकर भय के मारे कांपने लगी कि दशरथ मेरे स्वामी हैं। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन न कर विश्वामित्र का बड़ा भारी अपराध किया है और अपराधी दशरथ को मैंने धारण किया है। अतः इस प्रकार के संबंध का विचार कर मुझे भी अपनी अपराधिनी समझकर कदाचित शाप न दें। देवताओं को इस विचार से भय हुआ कि विश्वामित्र क्रोध में आकर अपने तप के प्रभाव से दूसरे रामचंद्र को उत्पन्न कर रावणवध के लिए उसी को यदि प्रेरित कर देंगे तो बड़ा भारी अनर्थ होगा, क्योंकि नवीन रामचंद्र के साथ हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। अतः अंत में वह हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। जगत के मित्र महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से अभिभूत यानी क्रोधपूर्ण देखकर धैर्य आदि गुणों से संपन्न उत्तम व्रतों का अनुष्ठान करने वाले बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ निम्न निर्दिष्ट वाक्य बोले। 6 वर्टिकल बार वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुम इक्ष्वाकु वंश में साक्षात दूसरे धर्म के सदृश उत्पन्न हुए हो, अनेक प्रकार की लक्ष्मी से संपन्न हो, तीनों लोकों में सज्जनों के जो उत्तमोत्तम गुण हैं उनसे परिपूर्ण हो, धीर और प्रतिज्ञापालन आदि अच्छे व्रतों का अनुष्ठान करते हो, इसलिए तुम्हें धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग मृत्यु और पाताल इन तीनों लोकों में तुम अपने धर्माचरण से और यश से विख्यात हो। 7-8 वर्टिकल बार तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए पहले के राजाओं ने प्रतिज्ञा पालन आदि धर्मों का कितनी दृढ़ता के साथ परिपालन किया था, उसे स्मरण करो और तीनों लोकों में अभीष्ट प्राप्त करने में समर्थ महर्षि विश्वामित्र के वाक्य का आदरपूर्वक पालन करो। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यो प्रतिज्ञा करके उससे अपना मुंह मोड़ लोगे तो तुम्हारे संपूर्ण इष्ट पूत बावली कूप तालाब आदि धर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए महामुनि विश्वामित्र के साथ श्री रामचंद्र को भेजो। 9-10 वर्टिकल बार लोक में यह प्रसिद्ध है कि जैसे राजा भले बुरे आचरण करते हैं वैसे ही उनकी प्रजा भी आचरण। 26 पेज 27 9 श्री योग वासिष्ठ महारामायण करती है। इसलिए अपनी प्रजा को अच्छी शिक्षा देने के लिए तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जो महर्षि वशिष्ठ दशरथ को उपदेश देते हैं। 27 इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न होकर और स्वयं दशरथ जैसे राजा होकर भी यदि तुम अपने वचनों का पालन नहीं करते हो तो भला बतलाओ कि इस संसार में दूसरा कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा। 11. तुम्हारे जैसे विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा चलाए गए व्यवहार से, नियम से, साधारण अज्ञानी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, अतः अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करना तुम्हारे लिए अत्यंत अनुचित है। 12. इंद्र के साथ में रखा हुआ अमृत अग्नि द्वारा चारों ओर रक्षित होने के कारण जैसे उसकी राक्षस लोग कुछ भी हानि नहीं कर सकते, वैसे ही पुरुषों में सिंह के समान अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र द्वारा रक्षित होने पर, फिर चाहे अस्त्र विद्या में निपुण हो चाहे न हो, श्री रामचंद्र जी को राक्षस लोग कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। 13. राजा के प्रति स्वयं कथित अर्थ की पुष्टि करने के लिए विश्वामित्र के लोकोत्तर प्रभाव का महर्षि वशिष्ठ वर्णन करते हैं। ये विश्वामित्र मुनि मूर्तिमान साक्षात धर्म, बड़े बड़े शक्तिशालियों में सबसे अधिक शक्तिशाली, संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान और तप के सर्वोच्च गृह हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14, वर्टिकल बार वर्टिकल बार चराचर तीनों लोकों में यह प्रसिद्धि है कि विविध अस्त्र विद्या में ये इतने निपुण हैं कि इस समय इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है और न भविष्य में भी कोई होगा। महर्षि विश्वामित्र की समानता न संपूर्ण देवता कर सकते हैं, न अन्य ऋषि कर सकते हैं और न असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गंधर्व ही कर सकते हैं। 15-16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार विश्वामित्र जब राज्य करते थे तब उनकी उग्र तपश्चर्या से संतुष्ट होकर रुद्र ने कृशाश्व द्वारा प्रसूत अस्त्र उन्हें दिए। प्रजापति के पुत्र रुद्र के समान सहार करने में वीर, दीप्तिमान और शत्रुओं का निर्दलन करने में समर्थ वे कृशाश्व द्वारा प्रसूत अस्त्र, अस्त्ररूपी देव विश्वामित्र को प्राप्त होकर अनुचर के समान उनकी सेवा करते हैं। 17-18 उनमें प्रधान अस्त्रों को कहते हैं दक्ष प्रजापति की जया और सुप्रभा नाम की दो अत्यंत सुंदर कन्याएं थीं। उनके गर्भ से बड़े पराक्रमी और शत्रुओं द्वारा दुर्जय 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें जया ने पतिसेवा से वर पाकर देवसेना असुरों का वध करने में समर्थ हो इसलिए यथेष्ट विहार करने वाले 50 पुत्र अपने गर्भ से उत्पन्न किए और सुप्रभा ने शत्रुओं का दिल दहलाने वाले दुर्घर्ष और भयंकर आकार वाले अत्यंत बलि संघर्ष नाम के अन्य 50 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, इस प्रकार के पराक्रम वाले महातेजस्वी और सारे जगत को अपने योग के प्रभाव से हस्तामलकवत देखने वाले ये महानुभाव महर्षि विश्वामित्र हैं। अतः रामचंद्र जी के इनके साथ जाने में तुम्हें मन में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हे साधो, महाप्रभावशाली ये मुनींद्र जिस पुरुष की सन्निधि में हो उसकी यदि मृत्यु भी प्राप्त हो तो भी वह अमर भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम मूर्ख मनुष्य की नाई दीन मत बनो। 19-23 9. सर्ग समाप्त।